Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце. У эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Пісанне ў халодным клімаце — так называецца тысячастаронкавае даследаванне сучаснай беларускай літаратуры, якое выйшла сёлета ў Лондоне. Яго аўтары — брытанскі прафесар Арнольд Макмілін, і сёння бярэ ўдзел у нашай перадачы. У пяцікніжжы «Свабоды» Андрэй Расінскі раскажа пра 5 беларускіх кніг, якія просяцца на экран. А гостем рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт Васілі Зуёнак, якому днямі спаўняецца 75 гадоў. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Пісанне ў халодным клімаце — гэтак называецца тысячастаронкавае даследаванне сучаснай беларускай літаратуры, якое выйшла сёлета ў Лондоне. Гэтая новая кніга брытанскага прафесара Арнольда Макмілена з'яўляецца адзіным на сёння замежным грунтоўным навуковым аналізам беларускага прыгожага пісьменства. Пра сваю працу аўтар распавядае нашай карэспандэнцы Валянціне Аксак. Гутарка запісана ў часе нядаўнага прыезду спадара Макмілена ў Менск на міжнародны кангрэс беларусістаў. Спадар Арнольд, сёлета выйшла ўжо вашая другая кніжка, прысвечаная гісторыі беларускай літаратуры, «Пісанне ў халодным клімаце». І вы яе ўжо прэзентавалі ў Лондоне. Скажыце, як прайшла прэзентацыя? Прэзентацыя была вельмі весёлая, жарцкамі. Но кніга вялікая і таму дарагая, але 6 экземпляраў были куплены. Для меня шок. Я працавал над этой книгой, и там шмат помылок и недоречности. Але это единая книга. Мне соромно за помылки, но я горжусь додатными сторонами. Книга рассылалась посветно в часописи, и я сподеваюсь, что цікавость будет. И теперь рихтуется белорусский переклад, и я сподеваюсь, что белорусский переклад не будет такой дорогий, и что побольше белорусов смогут читать и цікавиться. У одном из интервью вы сказали, что вы теперь цікавіцеся выключна маладой беларускай літаратурай. Скажыце, вы не памянялі сваё стаўленне? Вас па-ранейшаму цікавіць толькі маладая беларуская літаратура? Разумееце, запознацца так пісаць пра болей сталых, пра Янка Брыля, напрыклад, і пра Каракевіча, ён быў у іншых кніг. Так што мне не сорамна. Я пішу пра маладых. Я не малайчыны, што так працуюць і пішуць, и не бояться ничего. И белорусская литература должится. И я вельми рад, что есть и молодая литература, и сталая. Конечно, картина так разная. Але про молодых кто пишет? Сябры. Я не сябры, я замежник. Так что я пишу про молодых. Хто самы малады з беларускіх аўтараў трапіў пад вашае крытычнае пяро ў гэтай кнізе? У кнізе это дзяўчыны. Это Важына Морт і Тренас, і Волька Гапева, і Кустава. Я іх впіхнув Гаданович. Гаданович у нас не самі малады, але ён дапамагае так маладым. За гэта яму так вялікі дзякуй. Так что у книги это Хаданович и молодые. Теперь я пишу артикул про Алхер Бахаревича. Будет велизарный артикул. Я лечу, что он серьезный письменник, и я пишу. Наприканце минулого года не стала Веры Рыч, ангельской поэтки, великой сябровки белорусов и самой ведомой перекладчицы белорусской литературы на ангельскую. Скажите, ти бачите вы кого-нибудь, кто мог бы заменить хотя бы будучим с оговорками эту страту? Вера Рыч у всех сенсах уникальный человек. Ее переклады лепее, чем Вальтера Мейера, например, и инших перекладчиков. Перекладаться поэзию, как вы разумеете, это немогчимо. Але Вера Рыч, блаженной памяти, и она перекладала в 60-е годы и потом. Белорусская литература за разными выключениями, как Владимира Лова, Василия Быкова и Владимира Каракевича, это поэзия. І Вера Рыч зрабіла вялікія справу. А ці магчыма замену ёй зараз выхаваць, навучыць, заахвоціць? Я не ведаю, што рабіць. У нас не кацеры перакладчыкаў. Я жыву ў Украіне, дзе так суседская мова, прашу прабачэння, але ангельская мова, так, хто не ведае, гэта іх праблема. Разумеце? Так што ў Германіі і ў Францыі куды больш перакладаў. А наступнікаў верючы я не магу сказаць дадатнага слова. Нема пакуль. За часу вашага папярэдняга прыезду ў Беларусь, якія ў вас ўражанні пра тое, наколькі беларускай вам здалася сталіца краіны? Ці пабольшала, ці паменшала ў ёй беларускага? Як вы, як чалавек старонні, гэта адчулі ў цяперашні прыезд? Для мяне сталіца – это людзі. Я адчуваю, як жывуць людзі. Так, мои сябры и так далее, як все працуе. Я приехал на конгресс белорусистов, и все вельми так докладно робится. Это великие изменения у параванания с иншими конференциями, на яких я был. Так что я бы сказал, великий плюс. Что я могу сказать про Беларусь? Это маленькая краина, как Швейцария. Я приехал, не глядя на вулкан. Я очень рад тут быть. И я говорю всем, что Беларусь лепее, чем соседи. И это, конечно, так. Профессор Лондонского университета Арнольд Макмиллен был гостем Дому литератора. Працягваем нашу перадачу «Пяцікніжжам свабоды». Ёсць кнігі, якім дастаткова, каб іх проста чыталі, засяроджана, без тлуму і крыку. Ёсць кнігі, якія невядома дзеля чаго выдадзеныя. А ёсць кнігі няўрымслівыя, відовішныя, з прыхаваным у іх кінасюжэтам. Яны не толькі любяць, каб іх чыталі, але самі просяцца на экран. Менавіта пра такія кнігі Валянціне Аксак распавёў кінакрытык Андрэй Расінскі. Спадар Расінскі, ці шмат вы знайшлі сярод беларускіх кніг экранных, так бы мовіць, твораў? Сярод экранных беларускіх кніжак вылучаюць дзве. Яны не проста прызначаныя для экранізацыі, але прагнуць экранізацыі шматразовы, з рознымі дэкарацыямі, рознымі акторамі і нават у розных краінах. Дарэчы, яны ўжо аднойчы былі экранізаваны. Але ім гэтага яўна замала. Такая іхняя прырода. Гэта прырода сырыны папялушкі і хваравітага Дракулы, Фауста і Чалавека-павука, Гамлета і рабыні Ізаўры была такая. Першая кніга «Шляхціць завальня» Яна Баршэўска. Віктар Туро ўжо ставіў завальню ў 94-м годзе, але не вельмі ўдала. Кніга Баршэўска – гэта казачная фантастыка, якая можа быць рэалізавана як вялікая пастаноўка з адмысловымі эфектамі, як тэлевізійнае шоу ці тэлетэатр. Існуе, дарэчы, дасціпны тэлесцэнар Ягора Конева. «Шляхціць» просіцца ў тэлевізійны серыял і ў кампутарнай гульні. Другі знакавы твор – «Дзікае паляванне караля Стаха» Владзіміра Краткевіча. Кніга ідэальна ўлучана ў гатычную кінатрадыцыю Галівуда і брытанскай студыі «Хамар». Калі Валер Рубінчык паставіў «Дзікае паляванне» ў 79-м годзе, то амерыканцы прызналі фільм сваім. Яны параўноўвалі яго з класічнымі стужкамі Роджера Кормана. Гэны і два творы Баршэўскага і Краткевіча самі здольны спараджаць серыі па паўторнай экранізацыі, варыяцыі, пароды. Краткевіч вогулі вельмі кінематаграфічны аўтар, і разам з «Дзікім паляваннем» пад адну вокладку часам ключаюць іншы твор – «Каласы пад сярпом тваім». Ён не такі міжнародны, як «Дзікае паляванне», якое можна здымаць і ў Іспаніі, і ў Брытаніі, а вось «Каласы пад сярпом тваім» можна экранізаваць толькі ў Беларусі, ну і, магчыма, ў Польшы. Але «Каласы», калі заўгодна, такі ж серыйны, дакладней серыяльны. Гэта грунтоўны эпічны твор са шматлікімі сюжэтнымі атожылкамі. «Каласам» будзе пасаваць фармат тэлеэкрану, як ён пасаваў экранізацыі «Ідыёта» з Яўгенам Міронавым. Але гэны эпас утульна будзе сябе адчуваць і ў кінатэатры. Сценарыст акупацыі масакры Александр Качан зараз па замове Міністэрства культуры працуе над каласамі, каб адаптаваць іх і да кінаэкрана, і да шмацарыны тэлевізійнай версіі. І гэта ўсё, што вы знайшлі для беларускага экрана ў беларускай літаратуры? Не, канешна, не. Вельмі кінематаграфічны Максім Гарэцкі. Вось яшчэ адна кніга з гістарычнай атмасферою – гэта «Дзве душы». Гэта этапны беларускі твор не толькі для літаратуры. Мысляр Ігнат Канчэўскі склаў падставовы артыкул «Адвечным шляхам» пра цывілізацыйныя ваганні беларусаў, уявшы псевданімам прозвішча галоўнага героя «Дзвюх душаў» – Абдзіраловіч. Так што кнізе ключавая беларуская тэма падвойнасці ваганняў. І кніга для экранізацыі непросты. Але на карысць ейнай відовішнасці гістарычная атмасфера, на тле якой герой разбіраецца са сваім выбарам. У кнізе прысутнічаюць абсалютна авантурныя павароты сюжэту, якія Гарэцкі, праўда, наўмысна не акцэнтаваў. Але дзеля экрану меладраматычнай падмены, які ёсць у кнізе, можна і абвастрыць. Увогуле чалавек на тле непрыхільнага часу – гэта вельмі ўдзячны вобраз для кіноўвасаблення. Ён можа быць светлым і энергічным, як Скарлетт О'Хара, сыграная Вівьен Лі ў «Знесеных паветрам», так і медытатыўна-трагічным, як апошні імператар Бернарда Бертолюччы. Герой «Дзвюх душаў» – фальшывы імператар без каралеўства, вязень нездзейсненай Беларусі, якая яшчэ толькі мусіць з'явіцца. Наступнага аўтара ставілі ў Беларусі нават за ейнымі межамі. Шмат. Гутарка пра Васіля Быкава. Сярод апошніх праектаў задума канскага намінанта Сергія Лазніцы паставіць змрочную аповесць Васіля Быкава «У тумані». Калі задума здзейсніцца, то гэта будзе міжнародны праект, ці дэкарацыі вайны толькі нагода для лютай экзістэнцыйнай катастрофы. Але ёсць кніга Быкава, дзе гэтыя катастрофы адбываюцца без усялякіх часавых і побытавых дэкарацый. Кнігу гэтую ведаюць, але не так ахвотна, як быкаўскія ваенныя творы. «Пахаджанне» Васіля Быкава – это зборнік шыкоўнай аўтарскай анімацыі. Мышка-оптимистка и ненажерная котка. Не мы с шаровными трома словами. Сами пахаджане, которые бодяются с багны у багну. Это выдатные герои мультипликации. Яны змрочные, докорливые, потешливые. Яны занадто живые и занадто мертвые. Яны захраслі паміж сусветамі. Такіх дахадзяжных герояў толькі ў анімацыю. А анімацыя прыпавесці ўпадабае. І падзяка за гэтае ўпадабанне вялікае. А ці знайшлі вы нешта для дакументальнага кіно ў беларускай літаратуры? Ідэальная кніга для дакументальных і асветніцкіх карцінаў «Як жылі нашы продкі ў 18 стагоддзі» Адама Мальдзіса. Кніга – навукова-папулярнае выданне з процьмай найцікавішых гістарычных сюжэтаў. Энергічныя гаваркія героі, неверагодныя абставіны, смак эпохі, анекдоты і трагедыі, забытыя прадметы, дзівосы побыту. Тут ёсць всё для дакументальных і асветніцкіх стужак, дарэчы, як і для ігравой карціны. «Як жылі нашы продкі ў 18 стагоддзі» можна параўнаць хіба толькі жыццём 12 цэзараў Святоні. Але, па-моему, кніга Мальдзіса цікавей. У пяцікніжжы «Свабоды» Андрэй Рашінскі расказаў пра кнігі, якія просяцца на экран. Неўзабаве мы вернемся ў дом літаратара, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі. Алена Ціхановіч нагадае асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. На чацвёрты дзень газавага ультыматуму Беларусь прад'явіла свой рахунак «Газпрому». Намеснік міністра энергетыкі Эдуард Таўпянец заявіў, што «Газпром» вінаваты Беларусі за транзіт газу фактычна адэкватную суму – крыху больш за 200 мільёнаў даляраў. Мікалай Алтуховіч папярэджвае, што пачне сухую галадоўку. Прадпрымальнік Андрэй Бандарэнка таксама галадае ўжо 5 дзён. У дзень народзіны Васіля Быкава ў Менску прэзентавалі аўдыёкнігу яго ўспамінаў. У бычках узнагароджвалі прэміяй за свабоду думкі. Кветкі ўсклалі да яго магілы на ўсходніх могілках. Новым кіраўніком незарэгістраванага саюзу палякаў замест Анжалікі Борыс стала Анжаліка Арэхва. Борыс адмовілася ад кіраўніцтва з асабістых прычынаў. мікрафоне Міхася Скобла мы ізноў у нашым доме літаратара. Узнанага паэта, лаўрэата дзяржаўнай прэміі Беларусі Васіля Зуёнка два дні нараджэння – 3 чэрвеня і 3 ліпеня. Першую дату падаюць усе энцыклапедыі, другую прызнае сам юбіляр. З высвятлення гэтай загадкавай акалічнасці мы пачалі нашу гутарку з паэтам. Спадар Васілю, сябры, відаць, нават не ведаюць, калі вас віншаваць. А як такое сталася? Ну, сапраўды, это трошкі дзіўнаватая сітуацыя, але вельмі вытлумачальная для майго пакалення. Усё звязана з той вайною вялікай. З 41 па 44 год пад акупацыяй мы жылі. Вся дакументацыя, натуральна, была знішчана. Ніякіх ні спіскаў у сельсавеце, ніякіх іншых папер не засталося. Калі от на вучобу ўжо, то трэба дакумент нейкі, каб выехаць з вёскі. Так у мяне атрымалася, што пасля заканчэння сямігодкі трэба было атрымаць пасведчанне аб нараджэнні, бо копіі зняць не было з чаго. Ну, это тады так называлася, па-руску кажучы, наружны від. Заходзіш у кабінет у раённым цэнтры, там сядзяць 3-4 кабеты вясёлыя, глядзяць на цябе голенькага і пытаюць, з якога года, з 35-га. Пагадзіліся, атрымаў пасведчанне. Напісана першая палова 1935 года. А 3 ліпеня мой сапраўдны дзень нараджэння ў другой палове. Як мне быць? А мне падказалі мудрыя міліцыянеры, якія сядзяць у гэтым агенстве пашпартным, на адзін месяц перасунь. І цяпер вот так і жыву. А я, калі спатрэбіцца, так прыцісне, крута, так я скажу, аддайце. Розныя вызначэнні паэзіі існуюць. Гэта двух салаўёў паядынак, пісаў Барыс Пастрынак. А якое ваша вызначэнне вось гэтай з'явы? Я разумею, што гэта нешта боска, нябесная, прыгожая, якое дадзена чалавеку з душой, каб ён пабыў на гэтай зямлі, у гэтай сваёй іпастасі чалавечай, не нейкім узроўні такім вельмі светлым. Якая б не была паэзія, ці на трагічная, ці на лірычная, ці на камічная, але заўсёды у ёй прасвечваецца вось гэта боска іскрынка, боска радасць. Бог глядзіць на цябе, як ты сябе паводзіш, і можа радуецца, можа засмучаецца, можа нешта падказвае. І от можа быць, вось яго гэтыя нейкія такія развагі перадаюцца і чалавеку, перадаюцца, адзін іх успрымае, другі міма праходзіць. Я лічу, што кожны чалавек у нечым паэт. Вот з такой пазіцыі я падыходжу. І не лічу, што нема душ і характараў непаэтычных. Вашы вершы калісьці чытаў у космасе Владзімір Кавалёнак, яму на грузавым караблі была дастаўленая ваша кніга «Нача». Разумею, што гэты факт, ён запамінальны ў вашай біяграфіі, а якія яшчэ цікавыя, нечаканыя, можа быць, сустрэчы з чытачамі у вас засталіся ў памяці? Заўсёды мяне здзіўляе, што недзе водгук нейкі знаходзіш. Думаеш, што тут цябе ніхто не чытаў, нічога такога, як быццам бы, не чакаецца, і раптам чалавек пачынае нешта цытаваць, нечым радуецца, што мне запомнілася. І цяпер помню і згадваю, як першы мой верш «Чакая маці» у «Літаратура і мастацтва» ў газеце трапіў на вочы Навуму Кісліку, паэту. Ён адразу сказаў: «О, дак гэты верш мы надрукуем». Другі момант, скажам, як Анатоль Вялюгін нейкім дуже добрым чынам сустрэў мяне, некалькі вершаў надрукаваў у полымі. І, дарэчы, Анатоль Вялюгін да мяне чамусьці ставіўся вельмі прыхільна і прыязна. Я цяпер ніяк не магу разгадаць, таму што ён быў суровы і сур'ёзны крытак. І паэма «Маўчання травы», якая друкавалася ў полымі, зноў жа для мяне загадка і дзіва дзіўна, займела два нумары. Спадар Васіль, здаецца, Ян Кабрылі пісаў пра жыццё пісьменніка ў грамадстве, якое мусіць быць пэўным узорам. Сённяшнія маладыя паэты пра гэта і не думаюць. А хто з пісьменнікаў для вас ёсць узорам існавання і ў літаратуры, і ў жыцці? Той жа Брыль, якога мы згадалі, я яго вельмі і вельмі шанаваў як пісьменніка, а пасля, як пазнаў яго бліжэй па-чалавечы, як чалавека. Пімен Панченка быў светлай асобай, бескампрамісны, вельмі балюча ўспрымаў жыццё, але это той чалавек, які падсветку нейкую даваў іншым творцам. Паэты заўсёды ў апазіцыі, вашыя словы. І далей пералічэнне, да чаго ён ў апазіцыі, атрымліваецца, што амаль да ўсяго. Але ці так ужо паэт павінен не супадаць з уладай, навакольным светам? Паэт адчувае недзе фальш, нейкую, так сказаць, лживость, ману ситуаций житцевых. Это и есть его оппозиция. Это не значит, что он закресливая все, перекресливая житцё. И тут бывает, так сказать, это и боль за людей, за народ, и, может быть, боль за того же самого монарха. И он так само человек, и он может быть выкликать некую и агиду, але и шкодование. Оппозиция – это настрой человека, поэта у даденного выпадку, до ствержения самого светлого, прос отмовления у всего низкого и темного. Спадар Василий – официйная газета литературы и мастацтва, засновальником якой сегодня выступая привладный союз письменников, до вашего юбилею надруковала великий материал на первой полосе, явно запрошаючи до супрацовництва. Чи примаете вы эту пропанову, и что пораете своим коллегам из незалежного союзу белорусских письменников? Я тут не лечу, что это запрошение до некого супрацовництва. Я это расцениваю как ставление до меня, как до интеллигента. У Лиме написано «Газета творчей интеллигенции». Чи не означает это, что вы и сам для себе и раете своим коллегам нести свои творы в Лим? Я ничего никому не раю, покуль что и сам там с творами не з'являвся. Правда, переклады были. Кожный вызначает для себе свою позицию. Я лечу, что часописы и газета створены не этим союзом, який просябечвае, ці хоча просябечыць полымя, там молодость, литература и мастацтва. Их мы повинны расценивать как трибуны агульные, и не треба, так сказать, ставить некие загородки. Скажем, та ж газета «Литература и мастацтва» раз один за другим выступили там с выдатными вершами. И Нил Гилевич, и Ригор Бородолин, и Геннадий Буравкин. Это была б картина, малюнок соправдно остану белорусской литературы, а не однобокого. И не треба, так сказать, с того союза лечить, что яны займели уладу над гэтыми выданнями. Треба их неким чином вертать. А яким чином? А друковать треба. Вы сами туды готовы исти, як автор? Коли надрукуют то, что я пропоную, яны не завсёды это зробят. Добро, дякую вам за ваши отказы. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора». И сегодня гостем рубрики «Автор и твор» поэт Василь Зуёнак. А теперь по нашей давней зарадёнце прогучать новые верши у авторским читанні. Поэт, не зная ни свободы, ёсь песня с волей, сэнс и лад. Вось раптом песня без народа, тады уже не свобода, брат. Тады никто и не нагадая, кому в веках подать руку. А так, кто услуживать загадая и на колени стать радку? Якой такой узнагородой и кто такий, как перш купить? А воля с волею народа, а спить народ и реха спить. На семи озерах, что с семи крыниц, всем небесов зорно ночью пали ниц, до святых граховниц, до русалок див, что выходят полней там, где я ходил. Я, бумаю право, тут я свой ушчен, луком я сялява, родом ля яще головня чарея, худовец палик, копить вечарея, кончим пиролик. Вунь уже русалки карагод вядуть, зорочки мигалки з ими в круг идуть. Снится ядром, як жар птушка, цар пушка, в двор кремлёвский взлетела, боевая несушка, и душою, и телом, и наседжвая яйки, двухпудовые ядры, не жадая быть лялькой, бабка сёнешних градов, да и иншие птахи, тою ценсу гнездовьи, крыл имперским размахом, свет узять у обдоймы, дни космичные гунов, термоядерных скифов, снятся ядром чугунным, наисучасные мифы. Thank you. Я веру, Божа, у мудрость Твою, молюся воле Твоею всявышней, да горких дум однак не утаю. А что у Тебе, Божа, народ мой лишний? Чому ж не ратуешь, не звернешь его с дороги, позначенной самоглумленнем, перед аналоем обманных богов, поставивши мову свою на колени, а з ёю дух свой и лёс, як присуд, быться не быть народом? Ці ты гадык, Божа, зняверанный люд, по-боску ратуешь от зводу, перед небыццем на самом краи истину, може, спозная, може, постане с духовных руин, а будется и окрияя. Православный, не трапячу я касиновый лист перед амбоном державным. Учора славный был атеист, теперь атеист православный. Короткий курс читал на распев, небыто псальмы Давида, и свечку в церкве запалить поспел, как поп индульгенцию выдал. Сурьезно тене, а душу свою пру на тые ж самые грабли, то с Богом прилюдно поговору, то помолюся с дьяволом. Читаю мудрые книги, молитвы и споведь веков, а в думах не промня адлиги, эпоха ледовиков. Мовчать небесы старые, земны сутяшая храм, молюся Мати Марии, заступницы Мариям. Спрачаться с промыслом Божим, подказывать ему, что и як, и грех, и по-людску негожа, и все ж его воля, однак над Библией, ци над Кораном, скажи только, Божа, а ты б пожив, где край зруйнованный, и трутится я на тып. Свои новые верши читал поэт Василий Зуёнак. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы, чакаем вас у нашем Доме Литератора. Простый день. Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. Слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».